मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ये दूसरे अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है, समर्थ पद विधि। वैसे हमने इसको बता दिया हुआ है, परंतु थोड़ा सा और भी इस पर चर्चा करके आगे चलते हैं। तो अब हम कंक्लूजन में इसमें निकलते हैं सार में, कि समर्थ पद विधि को दो तरीके से अर्थ किया जाता है। एक तो समर्थ पद विधि का अर्थ किया जाता है कि पद विधि ही समर्थ भवति, अर्थात यह कश्चित यह शास्त्रीय पद विधि श्रूयते स सर्व समर्थो वेदितव्यः। एक तो ये अर्थ है कि इस शास्त्र में, इस व्याकरण शास्त्र में जो कोई पद विधि सुनाई देता है, सुना जाता है, पद संबंधी जो भी सुनाई दिया सुना जाता है, वह सभी पद विधि पद संबंधी कार्य समर्थ जाननी चाहिए। पद संबंधी कार्य समर्थ जाननी चाहिए, एक तो ये अर्थ है कि पद संबंधी कार्य वो समर्थ है, समर्थ है तभी पद संबंधी कार्य होता है, नहीं तो नहीं होता है। और दूसरा अर्थ इसका जो है कि समर्थ पदाश्रयत्वात्, समर्थ पद के आश्रित होने से, समर्थ पद के आश्रित होने से, अर्थात जैसे राज्य पुरुष, ये समर्थ पद जो राज पुरुष है इसके आश्रित है। समर्थ पद के आश्रय होने से, अर्थात समर्थ पद के आश्रित होने से, आश्रय समर्थ पद के आश्रय के होने से, तो यहां पर समर्थानी पदानी आश्रयो यस्य, ऐसा विग्रह करके समझना है कि जिसका आश्रय समर्थ पद है, समर्थानी पदानी आश्रयो यस्य, जिसका आश्रय समर्थ पद है वो जो है समर्थ है। इसके आधार पर अर्थ बन जाएगा अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम। इस न्याय के अनुसार समर्थ को समर्था नाम कर दीजिए, माने समर्थ पद के आश्रय के होने से, ये जब हम लक्षणा जब करते हैं तो यहाँ पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब पदाना माने पद विधि, पद संबंधी विधि समर्थ जाननी चाहिए, एक तो ये हुआ, और जब आप जब पदा नाम विधि ऐसा एक करके समर्थ का किसका विशेषण बना रहे हैं, समर्थ को देखना ये है। जब आप समर्थ को पद विधि का विशेषण बना रहे हैं तो जो पीछे अर्थ कहा गया कि यह शास्त्र यह कश्चित पद विधि श्रूयते स समर्थ वेदितव्य, वो तो ये हुआ जब समर्थ को पद विधि का विशेषण बनाते हैं। परंतु जब समर्थ पदाश्रयत्वात्, तो ये दूसरा जो अर्थ किया जाता है, तो वहां पर समर्थ को पद का विशेषण बनाया जाता है। पद का विशेषण बना जाएगा, हो जाएगा पदा नाम विधि पद विधि। तो यहाँ पर समर्था का पदा नाम माने समर्था नाम पदा नाम विधि भवति, ऐसा समर्था नाम पदा नाम विधि भवति, समर्थ पदों का विधि होता है। विधि जाननी चाहिए, जो भी कार्य होगा वो जो कार्य समास विभक्ति विधान परांगवत भाव इत्यादि जो भी कार्य होगा वो समर्थ पदों का वह कार्य है, वो समर्थ पदों का कार्य है। अब जैसे उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं, एक तो हुआ कि राज्य पुरुष राजा का पुरुष, एक मैं कहूं कि रिद्धस्य राज्य पुरुष, रिद्धस्य राज्य पुरुष, यहाँ पर राज्य पुरुष में राजा का संबंध पुरुष के साथ है, पुरुष का संबंध राजा के साथ है, ये दोनों की एक दूसरे की अपेक्षा रख रहा है। तो ये राज्य पुरुष के साथ समर्थ है, राज्य और पुरुष ये परस्पर आपस में संबद्ध है, संश्रिष्ट है, आपस में इसका माने ये आपस में संश्रिष्ट है, मिले हुए हैं। राज्य और पुरुष, राज्य पुरुष के साथ मिले हुए हैं, पुरुष राज्य के साथ, राज्य का संबंध पुरुष के साथ है, पुरुष का संबंध राज्य के साथ है, तो ये परस्पर संबद्ध है। परस्पर यहाँ पर मने संबद्ध है, इसलिए समर्थ पदों का। यदि हमने दूसरा जो उदाहरण आपको बताया कि रिद्धस्य राज्यः पुरुषः, धन रिद्ध राजा समृद्ध राजा का पुरुष, तो इस वाक्य में क्या कहा जा रहा है, अर्थात रिद्ध का संबंध है राजा का, कौन से राजा, तो ये अपेक्षा माने समृद्ध जो राजा है, राजा अपेक्षा रख रहा है यहाँ पर रिद्ध का, और फिर जो है पुरुष का भी अपेक्षा रख रहा है। तो यहाँ पर सापेक्षम असमर्थम भवती, आप जब महाभाष्य में आगे पढ़ेंगे, सापेक्ष जो है वो असमर्थ होता है, और जो असमर्थ होता है उसमें समास नहीं होता। तो यहाँ पर राज्य पहले अपेक्षा रख रहा है रिद्ध का, और फिर जो है पुरुष की अपेक्षा रख रहा है। ध्यान से सुनेंगे बालबोध जी, ध्यान से सुनो, जब सुनोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर मैं बोला एक तो है कि राज्य पुरुष, और दूसरा वाक्य में बताया कि रिद्धस्य राज्य पुरुष, हिंदी में अर्थ हुआ राज्य पुरुष का, राजा का पुरुष, और दूसरा हुआ रिद्धस्य राज्य पुरुष हो गया समृद्ध राजा का पुरुष। तो यहाँ पर रिद्धस्य राज्य पुरुष, तो यहाँ पर राज्य पुरुष की अपेक्षा कर रहा है, परंतु वह रिद्धस्य की माने रिद्धस्य की अपेक्षा करते हुए राज्य पुरुष की अपेक्षा कर रहा है, राजन जो है पुरुष की अपेक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर सापेक्ष हो गया, यहाँ पर राजी राजा का पहले राजा सापेक्ष है रिद्ध का, कैसे राजा का पुरुष, तो रिद्ध राजा के पुरुष, तो सापेक्ष है, इसीलिए ये असमर्थ है, क्योंकि तो राज्य का पुरुष के साथ पहले संबंध नहीं है, राज्य का पहले के साथ संबंध है, इसीलिए सापेक्ष होने के कारण ये असमर्थ है, और असमर्थ होने से इसमें समास नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि समर्थानां पदानां विधिर्भवति, जो पद संबंधी जो भी कार्य होंगे, अर्थात जो भी समास विभक्ति विधान परांगत भाव इत्यादि कार्य होंगे, वह समर्थ पदों के होंगे। यदि वह पद समर्थ है तब उनको विभक्ति विधान समास इत्यादि होंगे, और यदि वो समर्थ नहीं है तो विभक्ति विधान समास आदि कार्य नहीं होंगे। बालबोध जी समझ में आया? मैं बोला कि दो वाक्य में बोला हूँ, एक में बोला हूँ राजा का पुरुष, दूसरा में बोला हूँ धनी राजा का पुरुष, धनी राजा का पुरुष। अब बताओ राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष, तो राजा पुरुष की अपेक्षा कर रहा कि नहीं, राजा का पुरुष, राजा का स्व है ना पुरुष, और पुरुष का स्वामी है राजा, पुरुष का स्वामी हो गया राजा, और राजा का स्व है पुरुष, तो वहां पर राजा, राज्य शब्द जो है संश्रिष्ट है, संबद्ध है किसके साथ, पुरुषा के साथ, और पुरुषा संबद्ध है राज्य के साथ। अब दूसरा वाक्य ले लो, यहाँ पर रिद्ध से राज्य पुरुष, तो पहले रिद्ध राज्य का संबद्ध है, संबंध है रिद्ध के साथ, और फिर रिद्ध से राज्य का संबंध है पुरुषा के साथ, तो पहले राज्य किसकी अपेक्षा कर रहा है, पुरुषा की अपेक्षा कर रहा है कि रिद्ध की अपेक्षा कर रहा है, समृद्धि की अपेक्षा करा ना जी, तो यहाँ पर सापेक्ष हो गया, राज्य जो है ये सापेक्ष है, ये अपेक्षा कर रहा है किसका, वह रिद्धस्य का, तो जो सापेक्ष होता है वो असमर्थ होता है। यहाँ पर सीधे अपेक्षा नहीं कर रहा है पुरुष का, पहले राज्य रिद्धस्य की अपेक्षा कर रहा है, फिर रिद्धस्य रिद्ध विशिष्ट समृद्ध विशिष्ट जो राजा है वह फिर पुरुष की अपेक्षा कर रहा है, बने पुरुष का संबंध पहले रिद्ध, सॉरी राज्य का संबंध पहले रिद्धस्य के साथ है और फिर पुरुष के साथ है, जबकि राज्य पुरुष में राज्य का संबंध सीधे पुरुष के साथ है, तो वहां पर राज्य पुरुष में संबंध है आपस में, उसका एक दूसरे के साथ संबंध है, इसलिए वो राज्य और पुरुष दोनों तो समर्थ पद है, यस्य सह येन संबंध भवति तेन सह समर्थो भवति, जिसके साथ जिसका संबंध होता है उसके साथ वह समर्थ होता है, तो वहां पर जो है, वहां पर जो है राज्य का संबंध पुरुष के साथ है और पुरुष का संबंध राज्य के साथ है, इसलिए राज्य समर्थ है पुरुष समर्थ है, परंतु यहाँ पर रिद्धस्य राज्य पुरुष में रिद्धस्य का संबंध, राज्य का संबंध रिद्धस्य के साथ है, तो उसके साथ वह समर्थ हो गया, वह पुरुष के साथ समर्थ सीधे नहीं हुआ, पुरुष के साथ सीधे संबंध नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सापेक्ष है राज्य, वह वैसे की बिन राज्य नहीं है, वो सापेक्ष अपेक्षा रख रहा है रिद्ध का, समृद्ध का, समृद्धि का, इसीलिए ये सापेक्ष होने के कारण सापेक्षम असमर्थम भवति, ये रट लो, स्वाभाविक है लोक व्यवहार है ना जी, एक तो सीधे आप देखो ना लोक व्यवहार में उदाहरण जैसे मैं दे रहा हूं, एक ये, एक जो हुआ, एक यदि मान लीजिए किसी के साथ सीधा संबंध है, सीधा संबंध है, और एक जो है सीधा संबंध न होकर के, जैसे मान लीजिए मेरा है, मेरे साथ आप लोगों का सीधा संबंध है, एक ये हुआ, एक दूसरा ये हुआ कि हमारा आपका आपके साथ सीधा संबंध नहीं है, किसी दूसरे के साथ है और उसके साथ, फिर भले मेरा संबंध है उसके साथ, मैंने फलाना जो भी है देवदत्त यजदत्त के साथ, यजदत्त का संबंध आप लोगों के साथ है, तो इसीलिए हमारे साथ संबंध हो गया, तो आप ये बताइए कि मेरे साथ सीधे जिसका संबंध होगा वह कार्य करने में अधिक समर्थ होगा कि यदि जो परंपरा में है वह कार्य करने में सीधा समर्थ होगा, बोलो आपके साथ जिसका सीधा संबंध होगा वो कार्य करने वो उसका ज्यादा समर्थ होगा ना जी, सीधे जो होगा, एक तो यदि मेरा सीधे परमात्मा के साथ संबंध है और ये किसी दूसरे के माध्यम से जो परमात्मा के हम संबंध की बात कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, उतना पावरफुल नहीं है ना जी, पावरफुल तो हुआ है कि सीधे आपका कॉन्टेक्ट है, जब सीधे किसी के साथ कॉन्टेक्ट, यदि सीधे यदि आपका प्रधानमंत्री के साथ वार्तालाप है, घनिष्ठता है, तो सीधे आप प्रधानमंत्री से बात करेंगे ना, तो इस उसकी फिर प्रक्रिया होगी वो बताएंगे, परंतु यदि आपको सीधे प्रधानमंत्री से जब संपर्क नहीं होता ही है, स्वभाव लोक व्यवहार में यही होता है, सीधे यदि आपको कमिश्नर से संबंध है, सीधे यदि आपको विधायक से संबंध है, सीधे यदि आपको सीनेटर से अच्छे से संबंध है, तो आपको जल्दी काम हो जाएगा, वो आप सीधा कार्य हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है, और यदि आप यदि किसी थ्रू के माध्यम से किसी के माध्यम से जाते हैं तो वो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, नहीं भी देता है। ज्यादा प्रेशर पड़ा तो ध्यान दिया थोड़ा। तो इसीलिए लोक व्यवहार में यही देखा जाता है, ऐसे ही व्याकरण शास्त्र में यही देखा जाएगा कि राज्यां पुरुषा में राज्यां का सीधा संबंध पुरुष के साथ है, पुरुष का सीधा संबंध राज्यां के साथ है, पुरुष का सीधा संबंध राज्यां के साथ है। परंतु ऋद्धस्य राज्यां पुरुषा में, तस्य राज्यां पुरुषा में राज्यां पुरुषा का संबंध जो है नहीं है, वह राज्या का ऋद्धस्य के साथ संबंध है, फिर जो है ऋद्धस्य राज्या का पुरुष के साथ संबंध है परंपरा से, इसलिए सापेक्ष इसलिए असमर्थ हुआ और असमर्थ हुआ इसलिए समास नहीं होता। तो समर्थानाम पदानाम विधिर्भवति, जो समर्थ पद है उसी का विधि होता है, उसी का पद संबंधी कार्य होता है। यदि पद समर्थ न हो तो पद संबंधी कार्य नहीं होगा, समर्थ पदों का ही पद संबंधी कार्य होगा। समझ गए जी? इसमें कोई शंका हो तो आप पूछो बालबोध जी, कोई शंका है? इसमें ये है कि समृद्ध राजा, तो राजा तो समृद्ध है तो इसका संबंध फिर तो पुरुष के समृद्ध, तो समृद्ध का क्या मतलब है? समृद्ध तो अलग चीज है ना। समृद्ध माने धनी, धनी तो धनी राजा, तो पहले तो धनी था, इसमें राजा का विशेषण धनी हो गया ना जी, तो वो तो पहले इसका मतलब कि राजा का धनी के साथ पहले संबंध है फिर पुरुष के साथ संबंध है ना, कि पहले राजा का पुरुष का संबंध है। इस वाक्य में धनी राजा का पुरुष और एक है राजा का पुरुष, इसमें राजा का सीधे पुरुष के साथ संबंध है कि पहले राजा का धनी के साथ संबंध है? बोलो। राजा हो गया, ये समृद्ध धनी जो है तो धनी धनी राजा है ना, तो धनी जो राजा है, तो धनी जो राजा है वो धनी सद हट नहीं सकता ना राजा से पहले, तो धनी राजा का वह पुरुष है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर धनी विशिष्ट राजा माने पहले राजा और धनी ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा कर रहा है, ये दोनों विशेष विशेषण है, उसके बाद फिर विशेष विशेषण बनता है उसका। पुरुष का भी राज राज्य पुरुषों में भी राज्य विशेष है, पुरुष विशेषण है, सॉरी राज्य विशेषण है, पुरुष विशेष है, वहां पर ही विशेष विशेषण बनता है, वैधिकरण में है, समानाधिकरण विशेषण होता है, वैधिकरण विशेषण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऋद्धस्य राज्य पुरुष, तो यहाँ पर ऋद्धस्य का राज्य का आपस में पहले संबंध है फिर जो है पुरुष के साथ संबंध है, इसलिए सापेक्ष है, अर्थात यह सीधे राज्य पुरुष की अपेक्षा नहीं कर रहा है, ये ऋद्धस्य की अपेक्षा कर रहा है, ऋद्धस्य के साथ उसका पहले संबंध है, इसलिए सापेक्ष होने के कारण असमर्थ हुआ, सीधे नहीं पुरुष का अपेक्षा कर रहा है, जबकि राज्य पुरुष में सीधे अपेक्षा कर रहा है। समझ गए जी? तो ये दो तरीके का अर्थ हो गया, एक हुआ पद विधि समर्था वेदितव्य, एक ये हुआ माने अस्मे परिभाषा सूत्र, इसलिए यह व्याकरण शास्त्र यह कश्चित पद विधि श्रूयते से समर्थ वेदितव्य, वह समर्थ जानना चाहिए, पद विधि जो भी विभक्त समास विभक्ति विधान इत्यादि जो है वह समर्थ जाननी चाहिए, तो वह समर्थ होगा समास इत्यादि, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि राज पुरुष का जो अर्थ है राज्य पुरुष का भी यदि वही अर्थ है, इसको इस रूप में भी समझो, राज पुरुष का जो अर्थ है राज्य पुरुष का भी वही अर्थ है कि नहीं, और ऋद्धस्य राज्य पुरुष का वही अर्थ है जो राज पुरुष का अर्थ है, तो समर्थ कहाँ हुआ? मैंने हाँ, तो इसलिए समर्थ उसका नाम है ना जी, समर्थ वो हुआ कि जो समस्त पद है राज पुरुष वो जिस अर्थ को बताता है वही अर्थ यदि विग्रह वाक्य भी वही अर्थ बताएगा तो वह समर्थ होगा। नहीं समझे? और सरल भाषा में मेरे मुख से निकल गया कि राज पुरुष का जो अर्थ है वही अर्थ राज्य पुरुष का है कि नहीं? राज पुरुष का क्या अर्थ है? राजा का पुरुष। और राज्य पुरुष का क्या अर्थ है? राजा का पुरुष। बस तो दोनों का एक ही अर्थ है कि नहीं? मैंने राज पुरुष समस्त पद का जो अर्थ है वही अर्थ राज्य पुरुष का भी है, इसीलिए ये समर्थ है। परंतु राज पुरुष का जो अर्थ है वही अर्थ ऋद्धस्य राज्य पुरुष का है क्या? नहीं। इसलिए ऋद्धस्य राज्य पुरुष समर्थ नहीं है। अभी नहीं समझ में आया? मैंने समर्थ वही होता है ना जी, कि जब अब देखो ना भाई, समर्थ वही है आपस में कि जब राज पुरुष का जो अर्थ हो वही अर्थ यदि उसका विग्रह वाक्य जो होगा जिसमें हम समास कार्य करेंगे तो उसका भी यदि वही अर्थ होगा तो वह समर्थ है। और यदि राज पुरुष समस्त पद का अलग अर्थ है और विग्रह वाक्य का अलग अर्थ है तो वह समर्थ नहीं है, क्योंकि समर्थ तो राज पुरुष है, जो कि हम कितने दिन से ही बता रहे हैं कि विग्रह वाक्यार्थाभिधाने या शक्त, विग्रह वाक्य जो राज्य पुरुष है उस अर्थ को कहने में जो शक्त है तो उस अर्थ को कहने में राज पुरुष शक्त है, अर्थात राज पुरुष का जो अर्थ है वही अर्थ राज्य पुरुष का है, इसीलिए समर्थ है। राज पुरुष समर्थ है और फिर राज्य पुरुष भी समर्थ है। और ऋद्धस्य राज्य पुरुष ये समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो विग्रह वाक्य के अर्थों को कहने में ऋद्धस्य राज्य पुरुष जो विग्रह वाक्य है इस अर्थ को कहने में राज पुरुष समर्थ नहीं है। कि है राज पुरुष का जो अर्थ है वो अर्थ ऋद्धस्य राज्य पुरुष का नहीं, इसलिए ऋद्धस्य राज्य पुरुष ये समर्थ नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ, तो इस पर और आप विचारिएगा। तो बस ये है कि बस दो तरीके का इसका अर्थ हो गया। एक अर्थ हुआ कि पद विधि अस्मिन शास्त्रे पद विधि ही समर्थ विदितव्य, और दूसरा अर्थ हो गया कि समर्था नाम पदानाम विधिर भवती और समर्था नाम विधिर न भवती, समर्थ पदों की ही विधि होती है। समर्थ पदों की कैसे विधि होती है? समर्थाना इसे काश का कार्य करते हैं, समर्थानाम पदानाम संबद्धानाम संशिष्टार्थानाम विधिर विदितव्य, माने समर्थ पदों का अर्थात संबद्धार्थों का संशिष्टार्थों का विधि जाननी चाहिए, ये कह रहा है। अब आगे चलिए, बहुत बहुत बड़ा अर्थ क्या अस्मिन शास्त्रे या यह व्याकरण शास्त्रे यह कश्चित पद विधि श्रूयते तो समर्थ वेदितव्य। तो समर्थ वेदितव्य, और दूसरा अर्थ मैंने बताया कि समर्थानाम पदानाम विधिर भवति, समर्थ पदों का विधि होता है। क्यों समर्थ पदों का विधि होता है? क्योंकि वह समर्थ पद के आश्रित होता है, समर्थ पद उसका आधार है। तो राज पुरुष ये समर्थ पद है, इसलिए समर्थ पद के आश्रय के होने से समर्थ पद के आधार होने के कारण यहाँ पर समर्थ जो पद हुआ, समर्थ पदों की जो विधि हुआ अर्थात विग्रह जो हुआ कि समर्थन नाम पद राज्य पुरुष इत्यादि जो है समर्थ पदों का हुआ विधि हुआ ये, तो इसलिए समर्थानाम पदानाम समर्थ पद होगा तो विधि होगा, समर्थ पद नहीं होगा तो विधि नहीं होगा। अब आगे चलो, ये हो गया। अब इसमें जो आगे बता रहे हैं उसमें उदाहरण इसमें दिया ही है, आप देख लेना प्रथम वृत्ति में, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना भाग है। सुबा मंत्र से परांगवत स्वरे, सुबा मंत्र से परांगवत स्वरे, सुप जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन है, आमंत्रित अकारांत नपुंसक लिंग आमंत्रित शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और परांगवत जो है वह अव्यय पद है। स्वरे अकारांत पुंलिंग स्वर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नपुंसक अकारांत नपुंसक लिंग स्वर शब्द सप्तमी एक वचन है, वैसे स्वर जो है पुंलिंग ही होगा, स्वर स्वरिता स्वर पुमलिंग ही होगा, अकारांत पुमलिंग स्वर शब्द सप्तमी से एक वचन है। अब जो है परांगवत में जो है समास है, पहले परांगवत का मतलब अंगवत मतलब अंगे न तुल्यम इति अंगवत, इन तुल्यम क्रियाचेदवती से जो है अंगे न तुल्यम इति अंगवत मान अंग के समान, अंगवत हुआ अंग के समान मान अंग बने यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम जो किए थे कि जिस प्रत्यय के परे जिस धातु या प्रातिक प्रत्यय से परे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे आदि की अंग संज्ञा होती है। यस्मात् प्रकृते मान यस्मात् धातु व प्रातिपदिक प्रत्यय विधीयते तस्मिन् प्रत्यय परतः तदादि अंगम भवति, तो वो अंग की बात कर रहे हैं। तो अंग के समान अंगे न तुल्यम इति अंगवत् परस्य अंगवत परांगवत षष्ठी तत्व समास हो गया। पर के अंग के समान माने बाद वाले जो अंग है उसके समान। अब जो है उदाहरण, अब अर्थ क्या बन गया, आमंत्रित सप्तमी, इसलिए अर्थ होगा कि आमंत्रित परतः और स्वरे सप्तमी है, वहां पर विषय सप्तमी, इसलिए स्वरे कर्तव्ये या स्वरे विषये विषय सप्तमी होने के कारण तो स्वरे कर्तव्य आमंत्रित परतः सुप है। तो सुप जो है प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण में तत्व तदंत का ग्रहण होता था, अर्थात यस्मात् स प्रत्यय विहिता तदादे तदंतस्य ग्रहणम। तो यहाँ पर सुबंतम ऐसा हो गया, तो आमंत्रित मैंने स्वरे कर्तव्य आमंत्रित पदे परतः सुबंतम परांगवत भवती, ये हुआ कि आमंत्रित पदे परतः सुबंतम परांगवत भवति, बोले कि आमंत्रित पद के परे रहते, आमंत्रित पद के परे रहते सुबंत जो है पर के अंग के समान होता है स्वर विषय में, स्वर कर्तव्य में। तो आमंत्रित माने क्या हुआ, संबोधने सामंत्रितम, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसकी आमंत्रित संज्ञा है, याद है संबोधने या प्रथमा विभक्ति, संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसकी आमंत्रित संज्ञा है। तो आऊंगा बस युवा के आमंत्रित के परे रहते सुबंत पर के अंग के समान होता है स्वर कर्तव्य में। इसका उदाहरण क्या है जी, इसका उदाहरण है उदाहरण है दिया है कि कुंडेन अटन, ऐसा दिया कुंडेन अटन ये उदाहरण, दूसरा है परसुना ब्रिश्चन, तीसरा है मदनाम राजन और चौथा है कश्मीरा नाम राजन, ये है। तो कुंडेन अटन को लीजिए पहले, अटन तो यहाँ पर जो है उदाहरण में कुंडेन अटन जो है इसमें अटन जो है संबोधन है, ये चलने वाला संबोधन है, अटगत जो है अटन संबोधांत पद है, संबोधन है और संबोधन होने से इसकी जो है सामंत्रितम, तो 348 नंबर जो सूत्र है दूसरा अध्याय तीसरा पाद का 48 नंबर जो सूत्र है वो कहता है कि संबोधने ऊपर से संबोधने चौसे दो तीन जो 47 नंबर सूत्र है इससे जो है संबोधने की अनुमृति आ रही है। सा माने संबोधने की अनुमृति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? बोलते हैं कि संबोधने सा आमंत्रितम भवती, सा का साष्टलिंग है, तो पीछे 2, 3, 46 में कहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, तो प्रथमा हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। सा माने प्रथमा विभक्ति सा, और आमंत्रित होते संबोधने की अनुमति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी? सा आमंत्रितम भवती, अर्थात प्रथमा विभक्ति आमंत्रितम भवती कदा? संबोधने। तो संबोधने या प्रथमा विभक्ति, तत् आमंत्रितम भवती, या सा कहेंगे तो सा आमंत्रितम भवती, या तत् आमंत्रितम को ध्यान में रखेंगे तो तत् आमंत्रितम भवती। तो यहाँ पर संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है और तदंत जो शब्द रूप है, क्योंकि यहाँ पर विभक्ति तो है, विभक्ति में तद विधि हो जाएगी, विभक्ति है प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय तदगण हो ही जाएगा। तो संबोधने या प्रथमा विभक्ति तदंत शब्द रूप, वह प्रथमा विभक्ति अंताव्यवज्य शब्द के वो तदंत शब्द रूप जो है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अटन जो है संबोधन है, माने यहाँ पर संबोधन की प्रथमा विभक्ति है वह अंताव्यव है अटन पूरे समुदाय का, अटन सू। तो ये यहाँ पर जो है आमंत्रित हो गया। आमंत्रित होने से क्या हुआ जी? आमंत्रित होने से एक सूत्र है आमंत्रितस्य च, आमंत्रितस्य च, ये निकाल लीजिए आमंत्रितस्य च, ये दो है सूत्र आमंत्रितस्य, 8, 1, 19 नंबर भी सूत्र है। तो पहले 8, 1, 19 वाला निकालिए आमंत्रितस्य च, जो 8, 1, 19 है उसको निकालिए, के सर्व निघात करता है 8, 1, 19 निकाल लिया। अजी मिल गया, तो 8, 1, 19 क्या करता है ये आमंत्रित च, तो आमंत्रित से अकारान तदपुंसक आमंत्रित षष्ठी व्यक्ति वचन चौव्य पद है, ऊपर से इसके ऊपर जो अधिकार है 8, 1, 18 ये आ रही है पदस्य और पदार्थ, इसके अनुमति आ रही है। क्या हो गया जी? पदार्थ पंचमी हो गया, इसलिए पदार्थ परस्य आमंत्रितस्य पदस्य, तो पदार्थ परस्य आमंत्रितस्य पदस्य बोलते हैं सर्वम, ऊपर जो अनुदात्तम सर्वपादादो की अनुमति आ रही है सर्वम, तो अपादादो पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, तो अपादादो माने पदार्थ परस्य आमंत्रितस्य पदस्य अपादादो वर्तमानस्य सर्वम माने सर्वस्य अनुदात्तो भवति, ऊपर से अनुदात्तम तो है ही, सर्वस्य अनुदात्तम भवति माने सर्वम अनुदात्तम भवति। तो देख लीजिए बहुत सरल अर्थ है, पदार्थ परस्य आमंत्रितस्य पदस्य, पदस्य की अनुमति आ ही रही है, तो आमंत्रितस्य पदस्य अपादादौ सर्वम अनुदात्तम भवति, या सर्वस्य अनुदात्तो भवति, अस्ति में भी करके सबका अनुदात होता, पूरे का पूरा अनुदात होता है। जैसे पचसी देवदत्त, तो यहाँ पर पचसी जो है पद है उससे उत्तर आमंत्रित देवदत्त संबोधन है, तो वो आमंत्रित सारा निघात हो गया, माने दकार उत्तरवृत्ति एकार भी अनुदात, वकार उत्तरवृत्ति अकार भी अनुदात, दकार उत्तरवृत्ति अकार भी अनुदात, दकार उत्तरवृत्ति अकार भी अनुदात। ऐसे ही यहाँ पर जो अटन है कुंडेन अटन, तो कुंडेन अटम माने कुंड के द्वारा हे घूमते हुए, या कुंड के द्वारा हे घूमते हुए अटन प्रत्यांश जो हुआ, यहाँ पर आमंत्रित से अटन में पूरे के पूरे और टकार द्विपति अकार अर्थात दोनों को अनुदात प्राप्त हुआ। परंतु ये जो प्रकृत सूत्र है, अभी जो सुबा मंत्र से परांगवत स्वरे जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कहा है कि आमंत्रिते परतः, आमंत्रिते परतः सुबंतम परस्य अंगवत भवती स्वरे कर्तव्य। तो यहाँ पर कुंडेन अटन में जो अटन आमंत्रित है, उस आमंत्रित के परे रहते कुंडेन जो सुबंत है, कुंडेन तृतीय व्यक्ति जो सुबंत है, इस सुबंत को पर के अंग के समान माना जाता है। माने प्रकृत सूत्र जो है स्वर विषय में आमंत्रित जो अटन पद परे है उसके परे रहते पूर्व जो सुबंत है उसको परांगवत माने पर के अंग के समान ही माना जाएगा। तो यहाँ पर अटन आमंत्रित पद के परे रहते जो कुंडेन जो सुबंत है उसको अटन के समान ही आमंत्रित पद माना गया। कुंडेन आमंत्रित है नहीं, परंतु पर के अंग के समान, तो पर में जो अंग है, परांग जो है, पर जो है अटन, तो पर जो अटन है उस पर अटन का माने पर जो अंग है, पर में जो अटन है उसके समान, उसका वो क्या है, वो क्या कहते हैं, संबोधन है, आमंत्रित है, तो उसी के समान माना गया। तो कुंडेन ये भी जो है माने अंग ही, माने क्या बोलते हैं कि ये भी आमंत्रित ही माना गया। तो जब आमंत्रित जब माना गया तो अब कुंडेन अटन में कुंडेन आमंत्रित हो गया, तो यहाँ पर फिर आमंत्रित होने से पद से उत्तर नहीं मिला, माने पद से उत्तर आमंत्रित पद नहीं हुआ। कुंडेन अटन में पद से उत्तर जो आमंत्रित दिख रहा था, जब कुंडेन जो है ये भी आमंत्रित है, तो ये कुंडेन आमंत्रित पद से उत्तर कहाँ है, ये आमंत्रित जो है पद से उत्तर नहीं है। तो आमंत्रितस्य जो अभी हमने बताया कि पद से उत्तर आमंत्रित पद को सर्वनिघात होता है, ये पाद के आदि में वर्तमान न हो तो पद से उत्तर नहीं मिला, इसलिए आमंत्रितस्य जो आश्रमिक जो सूत्र है उसके द्वारा निघात नहीं हुआ, इसके द्वारा अनुदात नहीं हुआ। जब इसके द्वारा अनुदात नहीं हुआ तो छठा अध्याय के जो आमंत्रितस्य च है, तो छठा अध्याय का जो है आमंत्रित 6192 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद का 192 नंबर सूत्र है, 6192 निकाल लीजिए जल्दी से। आमंत्रितस्य च निकला, आमंत्रितस्य आमंत्रित 6192। तो ये आमंत्रित च इससे यहाँ पर उदात्त होता है, तो आमंत्रित अकारांत नपुंसक लिंग आमंत्रित व्यक्ति वचन है, चौव्य पद है, अनुवृत्ति जो है पर उदात्ता की अनुवृत्ति आ रही है, आदि की अनुवृत्ति आ रही है, इन नित्यम से आदि की अनुवृत्ति आ रही है, और ऊपर जो उदात्ता का जो प्रकरण है, छ 192 192 मिला। तो यहाँ पर उदात्ता की अनुमति आ रही है, उदात्ता जो है 6153 नंबर सूत्र जो है, कर्षा तो घयंतो उदात्ता, इससे उदात्ता की अनुमति इसमें आ रही है, और इन हम 6191 जो सूत्र है उससे आदि की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया कि आमंत्रितस्य आदि उदात्तो भवती, ये आस्तिक जो है, तो इससे आमंत्रित के आदि उदात्त होता है। तो आमंत्रित के जो आदि उदात्त हुआ, तो आदि उदात्त हुआ तो परांगवत भाव होने से क्या हुआ, कुंडेन के जो उकार, उकार जो ककार उत्तरवर्ती उकार है उसको उदात्त हुआ, कु का जो ओ है उसको उदात हुआ, और उदात होने से शेष जो अनुदातम पदम एक वर्जम एक को छोड़कर सब अनुदात हो जाता है। तो डकार उत्तरवती एकार अनुदात, नकार उत्तरवती एकार अनुदात, अटन का अनुदात, तकार उत्तरवती अकार का अनुदात, सब अनुदात हो गया। और होने से उदात्तानुदात से स्वरित, उदात्त से उत्तर अनुदात स्वरित होता है। तो उदात्त जो ककार उत्तरवती उकार कु है उसके आगे जो डकार उत्तरवती एकार अनुदात है उसको स्वरित हो गया, और उसका स्वरित होने से फिर जो स्वरिता संजय अनुदाता नाम, स्वरित से परे जो अनुदातों की एक श्रुति हो जाती है तो एक श्रुति हो गई। तो ये समझ में आ गया जी, ये जो हमने सिद्धि किया स्वर का वो समझ में, अनंत जी समझ में आया, द्रोण जी समझ में आया, स्वाति जी सबको समझ में आया जी। आचार्य जी एक बात पढ़ना पड़ता है, अच्छा एक बात पढ़ना पड़ेगा, हाँ तो पढ़िएगा, देखिएगा नहीं जहाँ समझ में आएगा फिर मैं बोलूंगा। अब आगे जो है ऐसे ये परसुन परसुना ब्रिश्चन इसी तरीके से हो जाएगा, परसुना ब्रिश्चन मद्रा नाम राजन कश्मीरा नाम राजन सब जगह ऐसे हो जाएगा। माने परसुना ब्रिश्चन का मतलब कुल्हारी के द्वारा काटते हुए हे मनुष्य, ब्रिश्चन जो संबोधन है तो कुल्हारी के द्वारा काटते हुए हे मनुष्य, तो ब्रिश्चन आमंत्रित पर है एवं परसुना सुबंत है तथा तो मद्रा नाम राजन कश्मीरा नाम राजन हे मद्र देश तथा कश्मीर देश के राजा, एक कश्मीर देश के राजा और मद्र देश के राजा में, तो राजन आमंत्रित पद एवं मद्रा नाम कश्मीर नाम सुबंत है। तो जो प्रकृत सूत्र जो है सुभामंत्रित परांगमत स्वरे जो है इसे परांगमत भाव हो गया, और परांगमत भाव होने से वो आदिदात हो गया, आमंत्रित से जो है आदिदात हो जाएगा। तो यही परांगमत भाव का परांगमत भाव का यहाँ पर प्रयोजन है, और इसमें कोई विशेष सिद्धि है नहीं। समझ गए, आगे चले, आगे प्राक कडारात समास। प्राक जो अव्यय पद है, कडारात अकारांत पुमिंग कडार शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, समास अकारांत पुमिंग समास शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहाँ पर कडारा जो है, कडारा कर्मधारी जो दो दो 38 नंबर सूत्र आगे है उसको ग्रहण किया गया है। तो कडारा कर्मधारिये इत्यतस्मात् सूत्रात् प्राक, ये हो गया। माने कडारा कर्मधारिये जो है ये जो आगे सूत्र कहेंगे उससे पहले समासः समाह माने समास संज्ञा अधिकारो विदितव्य, या समास संज्ञा भवति और अधिकारो इति विदितव्य। माने कडारा कर्मधारिये से पहले ये जो है प्राक कडारा समासः जो है ये क्या है, अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है। तो यहाँ पर अधिकार सूत्र ये होने से ये हुआ कि प्रत्येक सूत्र में इसकी उपस्थिति होगी, परंतु इसको बार बार निर्देश नहीं करना पड़ेगा। अधिकार और परिभाषा में अंतर समझ में आता है, माने अधिकार और परिभाषा में क्या अंतर है, कौन बता सकता है? अधिकार तो थोड़ी ही, उसका तो उपस्थिति तो थोड़ी सी जगह पर ही होता है, परिभाषा तो पूरा अंतर चाहिए। हाँ, अधिकार का जो है, अधिकार का क्षेत्र तो सीमित होता है और परिभाषा का क्षेत्र तो सीमित नहीं होता, पूरे शास्त्र में वह चलता है। अधिकार जो है, अधिकार में क्या होता है, अधिकार दो चीज हुआ, एक तो प्रतियोग, एक तो है कि प्रत्येक जहाँ तक उसका अधिकार चाहेगा प्रतियोग के प्रत्येक सूत्र के साथ उसकी उपस्थिति होगी, एक। और दूसरी बात है कि अधिकार की ये विशेषता कि अधिकार जब सूत्र पढ़ा जाता है तो फिर उसको बार बार सूत्र में नहीं पढ़ना पड़ता, जैसे कि आगे जैसे समास ही है तो ये सब सूत्र में नहीं कहेगा कि सहसूपा समास अव्यय भाव समास इत्यादि इत्यादि सबका उसका निर्देश नहीं किया जाएगा, उसका बार बार निर्देश नहीं किया जाएगा, निर्देश नहीं करना पड़ता है। तो ये अधिकार सूत्र में ये विशेषता है कि एक जगह पढ़ दिया और बस प्रत्येक सभी सूत्र के साथ उसका संबंध है, परंतु प्रत्येक सूत्र के साथ उसका निर्देश करने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक सूत्र में, बस एक जगह पढ़ दिया उसका संबंध लगा लो। यही महाभाष्कर जो है ना, महाभाष्कर का आप जब महाभाष्कर पढ़ेंगे तो परिभाषा और अधिकार में क्या विशेषता है, उसमें बताया कि अधिकार प्रतियोगम तस्य अनिर्देशार्थ इति योगे योगे उपतिष्ठते। ये अधिकार के संबंध में बताया कि अधिकार क्या है, अधिकार किया जाता है वह क्या, प्रतियोगे प्रतियोगम, प्रतियोग में प्रत्येक सूत्र में उस अधिकार का निर्देश नहीं करना पड़ता है, बस एक जगह पढ़ दिया और हो गया, परंतु परिभाषा में एक देश में पढ़ दिया और पूरे शास्त्र को विज्वलित करता है। तो यहाँ पर प्राकरण समासा जो है अधिकार सूत्र भी है और परिभाषा सूत्र भी है, सॉरी संज्ञा सूत्र भी है। तो ये करें कि कड़ा करंधारे तस्मात् प्राक समास संज्ञा भवति इति अधिकारो विदितव्य होता है और ये अधिकार जानना चाहिए। अब वैसे समास जो है, ये समास जो यहाँ पर संज्ञा किया गया अनवर्थ संज्ञा है, सम पूर्वक आस धातु अस आस है और घई है, अस धातु और घई है अस भूभी, तो समसनम समास हो जाएगा, बहुनाम पदाना मिलित्वा एक पद बहुन समास भाव अर्थ में है, तो ये समास है। आगे है सह सुपा, ये भी अधिकार सूत्र है, सह जो है अव्यय पद है, सुपा पकारांत पुमलिंग तृतीय एक वचन है, अनुवृत्ति जो समास की अनुवृत्ति आ रही है, और सह सुपा जो मान समास की अनुवृत्ति आ रही है, और सुबा मंत्री से पराग मंत्र से सुप की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या होगा जी, सुपा सह सुप समस्यते, सुपा सह सुप समासा भवति, समासा माने समस्यते, यहाँ पर समस्यते जो है समासा जो भाव अर्थ में है वह कृदंत रूप में है, और उसी का यदि तिंगंत रूप करेंगे तो समासा का अर्थ हो गया समस्यते इति समासा, तो इसलिए तिंगंत रूप में करके समस्यते हो जाएगा, कृदंत में समासा हो जाएगा, कृदंत तिंगंत में समस्यते हो जाएगा, अर्थ दोनों का एक ही है। तो सुपा सह सुप समस्यते इति अधिकारो वेदितव्यः, तो यहाँ पर सुप जो है, सुप जो है प्रत्यय, इसलिए तंत्र में जो हो जाएगी प्रत्यय तंत्र, इसलिए क्या हो जाएगा, सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते, ये हो जाएगा, इसको सुप सुपा समास भी कहते हैं, तो सुबंतेन सह सुबंतम समस्यते, सुबंत के साथ सुबंत का समास किया जाता है, बंद के साथ सुबंत का समास होता है। आगे है अव्ययी भाव, समस्यते लट लकार जो है भाव अर्थ में है ना जी, भाव वाच्य लट लकार तो सब पुरुष एक वचन, अभी समझ में आ गया, ये भाव वाच्य में है ना, समसनम समासा कहिए या समस्यते समासा कहिए, मतलब तो एक ही हुआ, समझ गए। आगे है अव्ययी भाव, तो अव्ययी भाव, अब अव्यय समास प्रकरण चल रहा है, तो अव्ययी भाव कारांत पुण्य अव्ययी भाव शब्द प्रथम एक वचन है, और जो है अव्ययी भाव भी जो है ये अनवर्थ संज्ञा है, कि अव्यय कहते हैं न अव्ययम इति अव्ययम, और अव्ययी भाव ने जो अव्यय नहीं उसका अव्यय हो जाना, जैसे मान लीजिए अशुक्ला शुक्ला अशुक्लो शुक्लो संप्रदे शुक्ली भाव, शुक्ली क्रियते, जो शुक्ल सफेद ने उसको सफेद कर देना, सफेद हो जाना सफेद, ऐसे ही जो अव्यय ने उसका अव्यय हो जाना, भाव माने होना, और अव्ययी माने जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय हो जाना, ये अव्ययी भाव है। अर्थात कहने का मतलब कि समास होने से पूर्व जो अव्यय नहीं हो और समास होने के पश्चात, समस्त पद होने के पश्चात अव्यय हो जाए, उसका नाम अव्ययी भाव समास, समझ गए जी, समझ गए। हाँ, समास होने से पूर्व अव्यय न हो, जैसे हमने कहा कि कृष्णस्य समीपम, क्या कहा जी, कृष्णस्य समीपम, तो ये विग्रह वाक्य में कृष्णस्य और समीपम ये अव्यय है क्या, न कृष्णस्य अव्यय है न समीपम अव्यय है, परंतु जब हम समस्त करेंगे तो उपकृष्णम, कृष्ण के समीप तो उपकृष्णम, तो ये उपकृष्णम ये अव्यय हो गया, तो समास होने से पूर्व अर्थात समस्त होने पद होने से पूर्व, समास होने से पूर्व जो अव्यय नहीं हो और समास होने के बाद जो अव्यय हो जाए उसको अव्ययी भाव समझते हैं। मतलब अनव्ययम अव्ययम संपद्यते इति अव्ययी भाव। अविभाव अव्ययी भाव किसे कहते हैं जी? अनव्ययम अव्ययम संपद्यते इति अव्ययी भाव। तो ये भी जो है अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है। इसकी अभिभाव समान बोलते हैं अभिभाव, माने यह अधिकार सूत्र भी है और संज्ञा सूत्र भी है। तो ध्यान रखिएगा, अयम अपि अधिकारो वेदितव्य और इतोग्रे यह समासो भवति, इससे आगे जो भी समास होता है तस्य अव्ययी संज्ञा भवति इति वेदितव्यम्। तो ये भी जैसे प्राकरण समास में समास है, ये संज्ञा सूत्र भी अधिकार सूत्र भी है, ऐसे अव्ययी भाव ये भी जो है संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। समझ गए? अब आगे उसके सबके उदाहरण दिए जाएंगे। तो अब वो बड़ा सूत्र है, इस पर जो है कि हम सोमवार से चर्चा करेंगे। इतने में यदि आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो पूछिए, समय हो गया है, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। अनंत जी, समझ में आया? हाँ जी आया। पूछ लेते अनंत जी, आपने उसको अपलोड किया है कि नहीं? नहीं किया सर जी, ऑफिस में काफी बिजी था, कल सुबह कर दूंगा। ऑफिस में बिजी थे इसलिए नहीं किए, कर देंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी इतनी बड़ी तपस्या इनकी है कि भाई अपना काम भी करते हैं, उसके बाद इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो हाँ, अभी नहीं हुआ। और आज जो हमने जो पढ़ाया सभी को समझ में आया कि नहीं, गुरुकुल में विद्यार्थी को? हाँ, ठीक समझ में। चलिए जी, तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति ही। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते।